け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 地球に近づきつつある宇宙最強の戦士サイヤ人 まいったなこの道どこまで続いてんだろう終点なんてねえみてえでこの調子じゃ海王様ってのに会う前に1年過ぎちまうぞ と睡眠以外はこの俺との戦いだ覚悟しておけ そんな死んじゃうよ僕 だったら強くなれこの俺よりもそして6ヶ月後にやってくるサイヤ人よりもな 終点蛇の道おめえ海王様か Przyjmij pozycję do obrony, głuptasie. Moja głowa. Znowu nabiłem sobie guza. Naucz się robić uniki, inaczej wróg posieka cię na kawałki. Dobrze, spróbuję. Patrz. Podskoczysz wyżej niż ja? Jesteś jeszcze trudniejszym zawodnikiem niż twój ojciec. Nadszedł twój koniec. Teraz cię załatwię. Nie licz na litość, zdrajco. drogo mi za to zapłacisz. Jak mogłeś tak postąpić z moim ojcem? Gdzie on jest? Szykuj się, masz do spełnienia misję. Co tu robisz w środku nocy? Obudź się. Obudź się, masz spełnić misję. Co go napadło? Zupełnie oszalał. Co mu się stało? Przestań. Już ja cię uspokoję. Co kombinujesz, łobuzie? Jesteś w potrzasku. Coś podobnego. Teraz rozumiem. Odrósł mu ogon. To wyjaśnia, dlaczego zdobył taką siłę. Ale skąd ta agresywność? No tak, pełnia księżyca. Nie, tylko nie to. Nie ruszaj się z miejsca. Nie zbliżaj się. Jak go powstrzymać? Nie mam innego wyjścia. Znikaj! Co się dzieje? Nie doszło do wybuchu. Wypijmy za nasze powodzenie. Wspaniale. Mamy 7 kryształowych kul. Wskrzesimy Songo, kiedy tylko zechcemy. Nareszcie możemy odpocząć. Teraz, gdy mamy kryształowe kule, możemy spokojnie czekać na przybycie wroga. Songo jest także kosmicznym wojownikiem. Jego lud wysłał go na podbój naszej planety, gdy był jeszcze niemowlęciem. I co z tego? Jakie to ma znaczenie? Teraz jest naszym przyjacielem i nie ma nic wspólnego z tamtymi. Nie sądzisz? Tak, oczywiście. Na co tak patrzysz? Obserwuję pełnię księżyca. Ale błyszczy. Już dawno nie widziałam tak błyszczącego księżyca. I to mnie właśnie intryguje. Kiedyś w końcu zniszczę tego potwora. Nie, w ten sposób sobie z nim nie poradzę. Jest kosmicznym wojownikiem, jestem wobec niego bezradny. Wypuść mnie! Poczekaj, to jeszcze nie koniec. Oszalał. Jeżeli go nie powstrzymam, zniszczy całą planetę. Co to takiego? Obudź się, masz spełnić misję. Teraz rozumiem. To nie był księżyc w pełni, lecz statek kosmiczny, którym Songo przybył na Ziemię. Wiem, jak go powstrzymać. Hmm. jeżeli... Nie mam innego wyjścia. To jedyny sposób, żebyś nie posługiwał się więcej niszczycielską mocą. Trzeba przyznać, że zabiłeś mi Klina. Nareszcie. Tam się kończy droga. Jestem na miejscu. Jakże to? To nic nie ma, absolutnie nic. Otacza mnie pustka. To niemożliwe. Coś tam widzę. To musi być tam. Tam jest dom Kaito. W końcu do niego dotarłem. Mam wrażenie, jakbym wrósł w ziemię. Co się dzieje? Próbuję się ruszyć, ale nie mogę wstać. Mam ciało cięższe od ołowiu. Muszę się zobaczyć z Kaito. Po to tu przybyłem. Spróbuję jeszcze raz. Muszę za wszelką cenę zobaczyć się z Kaito. Chcę trenować. Jestem już tak blisko. Jeszcze trochę, jeszcze kilka kroków i będę na miejscu. Gdybym zjadł jabłko, odzyskałbym siły. Czy to ty jesteś Kaito? Tak? Nie wygląda na zbyt mocnego, ale pozory mylą. Dzień dobry, nazywam się Songo. Przybyłem, by prosić cię o naukę. Trochę zgłodniałem. Czy mógłbyś mi dać jedno jabłko? Co za zwinność. W 10 sekund znalazł się na szczycie. Przykro mi, nie zdążyłem złapać. Bądź tak dobry i rzuć mi jeszcze jedno. To złapię na pewno. Udało mi się. Proszę cię, zostań moim trenerem. Po to tu przybyłem. To nowy rodzaj sztuk walki? Spróbuję cię naśladować. Ćwiczenie nie jest trudne, jednak nie daje rady. Dlaczego jestem taki ociężały? Co tu robisz, chłopcze? Kto to? Czy ta dziwna postać to Kaito, władca zaświatów? Czy Songo w końcu podejmie prawdziwy trening? 修行はちと修行多いぞ。 それよかおら腹減って腹減って。次回ドラゴンボール